तुझसे बातें होने लगी हैं, ख्वाबों में हर रात ही कुछ तो शरारत दिल में हुई है, बदला बदला है वो भी राबता। साथ चलना ओ सनम, मेरे साथ साथ चलना ओ सनम, बस इतना सा करना तू रहम, मेरे साथ साथ चलना ओ सनम। कोल मैनू रखना है, जे तू मेरी जान भी मंग लै, मैं ता सजना दीवान विच मुकना है। बादल बरसाए फिर जो मिल जाए तू लौटाए लौटाए, दिल नो मेरे चैन लौटाए। गूंजता तेरी खामोशी का नशा, लगे सारे शोर भी कम, मेरे साथ साथ चलना ओ सनम, मेरे साथ साथ चलना ओ सनम। जे तू मेरी जान भी मंग लै, मैं ता सजना दीवान विच मुकना है। Oh, sonam.